weggaat. Zij kwamen mij begroeten en nou, ik vroeg natuurlijk hoe het ermee ging. En toen vertelde zij in tranen en hij ook. Maar zij zat erbij te huilen, ze zat er zo bij me, dat haar eigen moeder dat kind waarvan ze in verwachting was, had weggemaakt. Had afgedreven bij haar. Mm-hmm. Dat was te snel. Later hebben ze nog een zoontje, na een jaar of vier, eigenlijk, hebben ze nog een zoontje, die hebben ze naar mij genomen. Maar dan zie je, ja, hé, het speelt nog. Hè? Of speelde toen nog. Wat daar nu de achtergrond van is, dat is mij nooit zo duidelijk. Maar dus dat dat door anderen gezien wordt, hè, dus zij wilde best graag een kind, nog een kind, en, nou, maar dat was volgens die moeder, voor een soort sociale controle, volgens die moeder was zij te vroeg weer in verwachting. Hmm. Ja. Een interessant gegeven. Ja, dat dan zo'n meisje, een getrouwde vrouw, met de benen zich moet onderwerpen aan een kneed of weet ik wat voor behandeling, hè, van de eigen moeder. Hmm. Ja. Zodat het kind wordt weggemaakt. Had je overigens makkelijk toegang tot vrouwen als informanten? Ik vind dat moeilijk. Dat ging moeilijk, ja. Ja. Hier en daar wat. Nou, meestal, als je zeker met jongere vrouwen, die begonnen dan wat te giechelen en vooral als je een vraag stelde in een bepaalde richting, vooral wat dit betreft, hè, dan kreeg je helemaal geen antwoord op. En dan draaiden ze zich om en dan lachten ze tegen elkaar. Met wat oudere mensen, ja, er zijn best een paar oudere vrouwen die me vertelden. Bijvoorbeeld, ja, dat heb ik in het boek opgezet, hoe zij omgingen met, als ze bijvoorbeeld helemaal geen ruimte kregen bij haar eigen man. Of als de mannen altijd sloeg en kwaad werden, dat dan vrouwen eigen maatregelen namen en die pakten het kind op de rug en die sprongen dan beide in een afgrond. Daar hebben ze me heen gebracht waar het gebeurde. En zo'n man die staat dan te kijken voor, ja, weet ik wat, voor de hele gemeenschap. Dat is een vrouw niet goed behandeld. Ontzettend radicaal. Of loopt, heb ik één keer meegemaakt. Ja, meegemaakt dat het gebeurd was. Ik heb het dus niet zien gebeuren, dat had ik denk ik wel anders gedaan. Maar. Dus dat een vrouw naar de vijand overliep met het kleine kind in de draag met. Is niemand teruggekomen. Gewoon, wie gelegen heeft, steek me maar door, ik heb toch geleden. Zo in die geest. Maar zo hard was dat toen. Hmm. Oorlog. U refereert aan een angst voor een hekserij wanneer het bij verwondingen opgelopen in oorlog IMAK. Ja. Is dat een onbewuste eigenschap? Of is dat, zoals inderdaad Van Baal magie omschrijft, manipulatie van bovennatuur uitgevoerd door mensen, dat is bewust opgeroepen. Dus toverij en magie, dat... Ja, in dat vlak ligt het, denk ik. Sommigen die werden verdacht van IMAK, die ja, een geheime kracht hebben. Nou, het wordt, je hebt in dat hekserij waar je niks aan kunt doen, je wordt er gewoon mee gezegend, of hoe je het wilt. Ja. Soms ook kun je het gewoon door spreuken, kan iedereen het eigenlijk beoefenen wanneer die kwaad wil. Nou, dat was hier, hier waren bepaalde vrouwen en ik denk ook in heel bepaalde situaties, ja, die hadden dat, of ja, hoe moet je dat zeggen, je kunt dat ook niet aanwijzen. En die werden vermeden. Ik weet het niet precies meer in welk voor soort situaties als zij. Of dat was wanneer zij bijvoorbeeld menstrueerde of zoiets dergelijks. Dat zou, dat, maar dat herinner ik me niet meer. Maar dat die dan vermeden werden door mensen met oorlogswonden of zoiets. Mm-hmm. Maar dan zijn dus mensen uit de eigen groep. Hmm. Meen ik wel, dat is natuurlijk al 30 jaar geleden. 25 jaar geleden. Dat is altijd moeilijk. Ja. Nee, 30 is nog niet. Maar ja, zo in de jaren 60, 64. Hmm. En dat is niet hetzelfde, het is niet hetzelfde als wat de West-Daniën, wat de vrouwen inderdaad in magie bedrijven. Dat is niet hetzelfde als iemand. Nee. Ik ben zijn blijft een beetje vaag. Ja, maar die zijn ook bijna, tenminste toen dat tijd, niet helder te krijgen. Er is iets mee, net zo goed als het begrip van. Dat heb ik beschreven en ik ben er nooit helemaal uitgekomen. Dat was Arro, Atto schrijf ik dan. Maar ja, ook die spelling, die hele spelling, dat wat hij is daar heel veel over te doen. Maar Arro, ja, wat is dat? Ik heb een paar voorbeelden aangehaald, maar dan is het nog niet zo duidelijk wat het is. En daar heb ik het met Heide over gehad, daar heb ik het met anderen over gehad, en die hebben dat niet gezien, niet gehoord. En ik heb het daar heel duidelijk voorbeelden, daarom haal je die voorbeelden maar aan, meer kan je dan niet doen. Mm-hmm. Ik ga dat trouwens even heel kort in een voetnoot, op een zekere mate van. Ja, christelijke invloeden in de verklaringen die u gegeven werden in verband. Ja. Nou, daar vlakbij, wat ik al zei, dus ik zat zo'n 2,5 uur lopen van de hoofdpost waar wij dus zaten, de missie. En vlakbij, dus mijn post waar ik zat werd gescheiden van een andere vallei waar een zendeling zat. Ja, ik denk, ja, die mensen die hebben dan toch iets gehoord. Hè? En ja, en die brengen dat in hun vertellingen of hun verhalen aan mij. Brengen die iets door daarvan? Ik ben niet zo mee. Ik ben er altijd erg attent op geweest om daar goed naar te luisteren, maar dat heb je soms nog niet, hè, of het nou allemaal echt is, allemaal oorspronkelijk is, of dat het toch wel beïnvloed is van buiten. Maar de meer tekenen van westerse invloeden, wat ze u vertelden. Ja, het is altijd een vermoeden dat je hebt. Ja. Hoe was hun kennis over wat een westerling was? Beperkte ze dat tot u? Of was dat breder? Nou, zij maakte duidelijk onderscheid tussen mij en bijvoorbeeld bestuursambtenaren, waarvan ze wisten dat ze gewapend waren. Dat was al één ding. En de politie. En wanneer ik terugkwam in de vallei, als ik dus een weekendje in Wamena geweest was en ik kwam terug, dan moest ik dus door die vallei waar die zendeling woonde, wat ik juist vertelde, en dan ging ik zo'n berg op en dan zag ik mijn post liggen, het dorpberg. En dan gaf ik altijd een bepaald signaal en dan hoorde ik beneden van Patre, en dan liepen ze niet weg. Zo gauw ze boven iemand zagen, mensen die in het land aan het werken waren, en ze zagen dat politie komen, dan waren ze zo verdwenen. Ja. En En dat hadden we daar afgesproken van. Ik zal laten horen dat ik kom, dat ik er ben. Ja, wat ze nog meer van me dachten, dat weet ik ook niet. We hadden geen duidelijk omschreven verwachtingspatroon over de westerse wereld, wat dat zou brengen en wat ze er wel of niet goed aan vonden. Nou, niet dat ik zo direct kan produceren, nee. Ja, ze hebben natuurlijk hun denkbeelden gehad over ons, maar... Maar wel, ja... Ja, dat heeft met deze vraag niks te maken. Wel een grote vertrouwdheid zo van tussen mensen. Ik had daar wat een soort genealogie hangen, hè, in mijn huis. Mm-hmm. Van die oude man, mijn informant, die had mij verteld dus dat hij 7 vrouwen had. En hij wilde vertellen wie zijn vader en moeder waren. En zo veel mogelijk getraceerd en dan daarop gezet zo'n hele stamboom. En met zijn 7 vrouwen en daar weer de kinderen van. En sommige daarvan waren weer getrouwd, hadden weer kinderen. Nou, dat sloeg zo'n heel stuk warm. Nou, en dan was hij met trots vervuld dat zijn stamboom daar stond. Dus ik had hem gezegd, een grote rode driehoek was hij. Nou, en dan noemde ze successief al zijn vrouwen en al zijn kinderen. Dat was. En dan zei hij van, wie is die van mij? Die weet dat wel. Ja, zo van, ja, ze vertrouwden het je toe en dan tekende jij het uit en dan kon hij het weer terugvinden. Ja, het gaf een stuk herkenbaarheid. Hoe diep ging die kennis in generaties? 4, 5 en dan wel het schimmig. Zo, ook van die voorvader, als die voorouder is, dat weet ik ik weet helemaal niet of dat ver in de oudheid terugging, of waarschijnlijk niet. Of dat zo, dus uit de verhalen moeten blijken. Maar je kunt dat niet verder traceren dan 4, 5 geslachten geleden. En dan knoopte dan de voorouder eraan vast? Ja, wat voor ruimte daar tussen zat. Maar er werd dus ruimte tussen gespecificeerd. Het was niet zo van, er was zoveel, ja, generaties geleden. Nou nee, nee, zo werd het niet gezegd, maar ze wisten het niet meer. Hè. Ze gingen zo ver mogelijk terug en dan werd gezegd van, ja, dan weten we het niet meer. En dan noemden ze een naam, maar dat komt waarschijnlijk door de verhalen. Dan noemden ze een naam, maar ze konden niet zeggen van, dit is nou de vader van die wij zojuist hebben. En dan weet je, hé, dat is een generatie daarvoor. Maar die voorvaderen, ja, die werden dan toch weer verder weggelegd. Maar daar kon je met benadering niet uit opmaken hoe ver, hoe lang geleden. Die sacrale stenen, die stonden, die symboliseerden voorvader. Dat is mijn mening, ja. Maar hoe werd een voorvader een sacrale steen? Er waren maar weinig sacrale stenen. Ja. Dus niet ieder voorvader. Nee. Had een steen. Ja. Nou, wat bepaalde dat? Ja, dus mensen die in hun ogen waarschijnlijk toch een heel belangrijke betekenis gehad hebben. Hadden. En niet ieder dorp, maar iedere cluster van dorpen had zo zijn eigen sacraal huis waar bepaalde stenen stonden, voor een bepaalde voorvader. Ze noemden de naam. Hè. Ik heb dat gemerkt toen ze dat kastje openging en dat ze die stenen eruit pakten en dat ze dan die naam noemend, hè, die stenen schoon wreven en weer met varkensvet insmeerden en toen weer heel keurig inwikkelden. En toen hebben ze mij gezegd, dus wat daarbij gezegd wordt, heb ik dus opgenomen. En daaruit heb ik dus opgemaakt eigenlijk, toen ik dat goed bestudeerd had. Hé, dat is de naam, zoals ze die steen noemen, en die staat daarvoor een bepaalde voorwaarde. Terwijl Bromley die zegt, nou, ja, ik dacht dat het meer persoonsgericht was. Dus je zegt, nou, die staat daarvoor. Hè. Nou, Bromley zegt, dat is een soort samenballing van krachten of zoiets. Hè. Ja, Bromley, die legt veel meer nadruk op dat Husa, op ja, Husa begrip. Ja, ja, ja. Want, was hij een dominant concept? Ja, ja, ja, ja, dat was het ook, ja. Die stenen waren Husa. Hm. Die waren, ja, moet je dat nou weer vertalen? Dat is zo moeilijk. Sakraal is inderdaad het juiste woord. Ik denk het wel, als je zegt heilig. Ja, sakraal laat het ook een beetje in het midden, denk ik. Van benadert het begrip manna. Ja, maar naar mijn mening is dat niet persoonlijk genoeg. Bij Bromley wel, ja. Naar mijn mening stonden die werkelijk voor een persoon. Hè? Een persoon die in hun ogen bepaalde kracht had, of krachtig was, belangrijk was. Een kain was, hè? Zoals ze dat daar zeiden. Bepaalde uitstraling bezat. Het trekt ergens in een voetnoot. Omtrent die stenen ceremonie geeft u de vergelijking tussen vijanden staat wat eigen groep is als echtgenoot, staat op echtgenoten. Ja. Wat is voor u zelf de betekenis precies van die? Dat is pagina 132, oh. 1. Nou, dat is mij opgevallen dat want er is wezenlijk nog een vrij grote kans dat de vrouw uit een andere. Ze is uit een andere. In ieder geval uit een andere. Uit een andere stamhelft. Ja. Op stamhelft. Stamandere groepshelft. Ja. Dus als je groep in kleine. In beperkte zin. Is ze altijd niet tot de eigen groep behoren. Ja, ja. Hetgeen op zich. Maar dat zekere mate een tegenstelling in die. Ja, ja, maar dat hoeft niet, dus niet uit een groep van die vijandig is. Nee, dat is zo, nee. Ja, nee. Dus deze beeldspraak is merkwaardig. Met betrekking tot de vijand en de oorlog gebruikt men meer uitdrukkingen die verband houden met het huwelijk en het voorbrengen van kinderen. In Agoin, ja, echtgenoot, de mannen, de aanduiding van de vijanden. In Agoin Moor, het gebied van de vijand, ja. Dan zou je zeggen, ja, ejactatie, kinderen baren als iemand van de eigen groep gedood wordt in de oorlog. Ja, ik ben er ook nooit uitgekomen wat dat precies betekent. Dat betekent inderdaad kinderen baren als iemand van de eigen groep in de oorlog gedood werd, dan werd met datzelfde woord. Dat werd dan met hetzelfde woord aangeduid. Oh ja, hier dus een vraag. Ziet men de verhouding vijanden, eigen groep, als verhouding man-vrouw? De corresponderende term van Inagoi namelijk Inare, echtgenoten vrouwen heb ik voor de eigen groep nooit horen gebruiken. Ja. Ik weet het ook niet, ik constateer het gewoon, maar ik weet niet wat het precies, nou, precies op duidt. Dan tref je zo'n dingen aan, dan zeg je, ja, zo ligt dat, hè? Of zo wordt dat gezegd. En ik bespeur dat dit en dat, dat lijkt veel op elkaar. Wat heeft dat met elkaar te maken zo? Ja, er zijn wel een hele hoop dingen die zijn gewoon, ja, voor mij verborgen geweest. Je hebt daar wat gegevens. En dan denk je, hangt dat dan met elkaar samen? Hangt het samen? Dat is een van die boekbesprekingen. Die haalt zo'n dingetje aan waarvan ik zeg, die Duitser, daar ging het ook over. Nou, dat heb ik gezien als, ik heb het vermeld, maar eigenlijk een onbeduidend iets. En hij zegt, daar komt best eens veel meer achter zitten. Maar ja, daar hoor je de school van Schmid en dan van Ding, die hoor je daarin. Ik maak gewoon de opmerking daar, over de zon, bladzijde 464 houdt hij aan. De zon, ze kijkt alleen maar toe. Nou, dat hebben de mensen mij gezegd. En hij verbindt daar de vraag aan, op die toeschouwende zonnegodheid, daar maakt hij er dan gelijk van. Dat heb ik nergens gezegd. Niet in die reihe der Dei Otiosi gehört. Dei Otiosi. Ja, nou, die Otiosi, ja, de Otiosi, dat zijn eigenlijk de rustende godheden. Oh ja, wacht even, ja, dat is degene die zich teruggetrokken heeft. Ja, ja. Maar dat, dan vragen zij trekken dat gelijk weer door van het gaat hier over God, over de zonnegodheid. Nou, dat heb je mij niet horen zeggen. Maar... Nee, gaat zelfs verder. U zet dat stel mythe voorlopig apart, hè? Ja, omdat ik er geen raad mee weet. In welk systeem ze passen, als ze überhaupt in het systeem passen. Maar... Boom, die gaat er weer wel op in, hè? Die geeft dat... Die noemt dat vrij belangrijk. Ja. Maar zoals je ook denkt, hij gaat weer niet in op de voorgaande gegeven. Nou, ik vind het eigenlijk ook best belangrijk, die zon, dat die heeft in heel veel culturen een belangrijke functie. Maar ja, ik wilde eigenlijk heel uitdrukkelijk niet verder gaan dan wat mij werd aangereikt en gezegd werd. Hè. Dus ik kan daar mijn eigen gedachten over hebben. Ook bijvoorbeeld van dat daar gezegd werd bij dat verhaal, hier komen de mensen, hier zijn de eerste mensen uit de aarde gekomen. Die zon, staat dat hier ook niet in? Ook waar? Heb ik dat hier in? Ja. Ja. En dan wijzen ze een plek aan, dat is inderdaad een gat in de bergwand, hebben ze mij laten zien. Maar hier zijn de eerste mensen tevoorschijn gekomen, vroeger, toen de zon nog heel dicht bij de aarde was. Kun je er gelijk het huwelijk tussen hemel en aarde aan verbinden. De zon die zich over de aarde buigt en dan de aarde vruchtbaar maakt, maar dat hebben ze mij niet verteld. Hè? Maar die zon die wel dicht bij de aarde stond en dan komen mensen uit en toen die mensen komen uit die aarde en dan, ja, als de mensen dan ruzie gaan maken onder elkaar, als ze elkaar dood gaan slaan, dan gaat die zon zich terugtrekken. Dat hebben ze mij verteld. Maar daar kun je dus, ja, je kunt die hele Bijbel aan van Kain en Abel. En toen werd er altijd kwaad. En ja, maar dat heb ik dus hier niet gezien. Dan ga je denk ik in daar kunnen plegen. Mm. Dat is natuurlijk voor, ja, dat is voor best interessant. Maar de speculatie. Ja. Oh ja, hier. Op bladzijde 25 wil hij een mogelijke samenhang tussen die toegehörigheid zu einer der beiden Heiratsklassen und den Augenwimperen des betreffenden Personen, also ein Kausalnexus zwischen Soziologie und Anthropologie, das ist von Hemmel, des Haakjes, angetönt, was allerdings von den Alten als Unsinn abgetan wird, das habe ich dus. Doch so einfach löst sich das Problem nicht, sagt er. Ich hörte in 1936 in Neubritannien aus dem Munden des, ja, eine ähnliche Behauptung und brachte dazu als Rohmaterial Finger an. Naja, dus hij gaat daar veel verder op door, hè, vanuit zijn ervaring met een andere cultuur. Ja, dat moet hij weten. Ja. Ja. Zal ik nog eens wat inschenken? Ja. Heb je nog voorwaar? Ja, ik heb nog een band. Dus, maar ik ben ook bijna door mijn vraag. Ja. In zijn bijdrage aan dat de conferentie in 1962, de Kain as Chiefs, maar was er werkelijk sprake van een hoofdenstructuur? Dus, ja, hij blijft een beetje heen en weer gaan. Hè. Hij zegt dus het is wel vererfelijk, maar het is toch ook verworven. Dat, ja, dat moet wel. Nou, volgens mij, ja, daar is inderdaad, ja, daar is toen over gesproken, dat herinner ik me ook nog, vanuit verslagen. Je had Kain, dat was niet zonder meer een hoofd. Als je, als een bijvoorbeeld een figuur als... We hebben een foto van Kourelou, die staat een foto van een silo, dus duidelijke hoofden, waarvan er maar een stuk of vijf in mijn tijd, tenminste, die genoemd werden door de hele vallei. Dat waren er maar vijf of zes. En die noemden ze dan Kain Kok, grote Kains. Of Kain Tek, werd daar gezegd van, dat zijn... Wie komt dan ineens allemaal naar boven? Op die term. Hmm. Terwijl datzelfde woord Kain ook gebruikt werd voor, niet alleen maar voor mensen, maar ook als, of voor personen, maar ook als kwaliteit. Zeggen, tegen mij zeggen ze ook hard Kain. Jij bent een Kain. En daar zetten ze tegenover het begrip van Kain, dat betekent ook iemand die goed met mensen omgaat, edelmoedig is, die van, weet van delen als hij wat heeft, dat mee wil delen met, die mensen kan helpen. Nou, allerlei goede kwaliteiten stond dat. Terwijl, en ook iemand die fors was van gestalte, ook wel, maar vooral de morele, ja, of morele, moet ik straks zeggen, de psychische kwaliteit. Vooral in de zin van goed, flink, dapper. In die zin. En dat tegenover zetten ze, dat was dan recht tegenover, zei kepoe. Dat is precies het tegenovergestelde van dat een onbelangrijke nul, hè, die niet meetelt, die niks over heeft voor anderen. Ja. Zo, dat, en dan hoorde ik daarin, hé, hey, dat wordt, dat is kwaliteit van mensen. Gezegd. Zoiets van, wij zouden zeggen, hij bezit koninklijke trekken of zoiets dergelijks. Mm. Zo van, hey, je hoeft geen koning te zijn om toch koninklijke trekken te vertonen. Ja, noem maar een voorbeeld wat me net te binnen zit. In elk geval, in de goede zin van het woord werd iemand aangeduid, iemand die, ja. En dan konden het ook mindere lieden zijn, dat hoefde niet de hoge pieten te zijn, de hoogste. Maar je kon toch Kain zijn zonder hoofd te zijn. Terwijl duidelijk, die niet wisten te delen, die altijd maar aan zichzelf dachten, daar werd op een minachtende manier wat van gezegd van, keppel. Ik hoor ze zeggen van, je hoort duidelijk de minachting. Ik ga daar zelf in die dissertatie niet zo heel erg diep op in, hè? Nee. Het is vrij kort. Ja.